Egunon entzule guzieri, atxaldeko seietan presti zan jo egingo dugu. Horazen izan da azken mezua, sinpreki zafraldi publiko batean parte hartzeko gomita bat, dena dakigun bezala kasikono erailtzeraino bukatu dena. Hor ditugu sare sozialeko aspektu zikinenak, kontu faltsuak, irudie batxiak, zurrumurruak zelortzeko, etengabeko jasarpen kolektiboa pertsona bakar baten aurka. Gerozta gehiago gazteago, gerozta gehiago bortitzago, ados maleruski eskolako mundu etxian, oso nohmatuan, nuna elkarren arteko ezagutza, elkarren arteko kontrola oso azkarra den, nun gazteak eraikitze metamorfoso prozesu bete-betean diren, jasarpenak beti existitu dira. Lehen aldiz eskola bukatu eta etxera txartzen ginerarik beden momentuz stopatzen ziren. Aldiz oai, eskolan edo ez izan edonon persekuzioak anonimoki segitzen dute. Pasaden astean, hiru eraso pentsaizinak insuportableak denak filmatuak izan txentzedin Samarra edo Turren 14 urteko neska bat, izan hemendik urrun metropola handietan, izaten altziren bai gure anaiarrebak, semealabak edo lagunak, sifra belurgarriak ere bai hor ditugu 7000 ikasle kasik bat amarrentzat. Ordian denetan, edo zein lujaldetan, izan auzo komplikatuetan, edo dena garbi klase guzietan bada gaztetik deia, desberdintasuna ahulezia baztertzen da eta kondenatzen da mugarik eta beldurrik gabe. Mileskerrak eta zentzunik eta pasa egunon.